رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال كما قال. عزيز المؤمنين محترم Müslümanlar, mübarek Cuma gününde henüz ilkbahar geçtiği halde ısınmamış bir havanın ve oldukça da soğuk bir mekanın içinde geçen ders yapmış olduğumuz, üzerinde durmuş olduğumuz mevzuun, konunun devamı halinde hemen günümüzü ilgilendiren, zamanımızı ilgilendiren ve mutlaka üzerinde Kur'an ve sünnet kaynağına dayalı bilgiler edinilmesi gereken hususlarda yine dersimizi, sohbetimizi ezan-ı Muhammediye kadar devam ettireceğiz. Allah-u Teala cümlemizi yine her vesileyle dediğimiz gibi rızasına ve rahmetine nail eylesin inşallah. Evet. Bugünkü sohbetimizin de yine esasını teşkil etmek üzere şu ayet-i kerimeyi huzurunuzu arz edeyim. Estaizu billah. Hatta iza ca'e ahadehumul mevtü kâle rabbir ci'ûni le'alli e'melu salihan fîmâ teraktü kella innehâ kelimetün hüve gâiluhâ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Mü'minun suresinin 23 numaralı ayeti. Rabbimiz Rabbül Alemin Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki nihayet اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. Mevt malum ölüm demek. El-mevtü, ölüm. İza ca'e, geldiği zaman. El-mevtü, ölüm geldiği zaman. Ehadehüm, onlardan birisine. Onlar dediği kafirler, münkirler, müşrikler. Müşriklerden, münkirlerden, kafirlerden birisine ölüm geldiği zaman. Şimdi ölümün ne zaman geleceği, nerede geleceği, nasıl geleceği önceden bildirilmemiş. Bunda zaman zaman hikmetlerini, sebeplerini anlatmışızdır. Oraya bir daha girmeyelim. Ama geldiği zaman da geriye dönüşü yok. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ayetini biliyorsunuz. Ecel geldiği zaman la yesteahirune sa'aten bir saat bile tehir edilmez. bir saat bile sonraya bırakılmaz, geriye bırakılmaz. Vela yestakdimun, yine bir saat öne de alınmaz. Ne bir saat sonraya kalır, ne bir saat öne alınır. Öyle bir hadise. Değişmez. Ama hikmet-i ilahiyye, Allah'ın hikmeti sebebiyle ölüm zamanı kişilere, insanlara önceden bildirilmemiştir. Bildirilmemiş olduğu kesindir. Niye bildirilmemiş? Neden önceden herkese öleceği zaman ve saat haber verilmemiş? Çok sebepleri var. Çok hikmetleri var. Bir tanesinin üzerinde biraz durup geçeyim. Efendiler, temelden inanıyoruz. Temel esaslardan birisi de biliyorsunuz, yeryüzünün ve bizim de yeryüzünde bulunuşumuzun sebebi bir tek sebebe dayanıyor. Niye dünyadayız? Niye insan olarak yaratılmışız? Neye insan olarak dünyaya gelmişiz, getirilmişiz? Bunun bir tek sebebi var. Allah-u Teala öyle istemiş, öyle yapmış. Kimsenin bir şey demeye hakkı yok. O da imtihan. Her akıl sahibi insan bu imtihandan geçecek mi, geçmeyecek mi? El cevap geçecek. Nizam böyle kurulmuştur. Düzen böyle kurulmuştur. Fıtrat böyle kurulmuştur. Şeriat böyle kurulmuştur. İmtihan. İmtihana ne yapmak lazım? Hazırlanmak lazım. İmtihan için ne olmak lazım? Hazır olmak lazım. Her an hazır olmak lazım. Ama insanoğlunun tabiatında, yapısında daima güçlüklere, meşakkatlere karşı geniş bir zaman idraki talebinde bulunmak var. Eğer ölümün ne zaman geleceği daha önceden insanlara bildirilseydi, canım hele çok vakit var, ne zaman olsa hazırlanınız der, işi tamamen kendi haline bırakırdı. İnsanoğlunda böyle bir yapı var. Hele vakit var canım diyor, zaman var. Yarın yaparız, öbür gün yaparız, seneye yaparım, öbür seneye yaparım. Devamlı tehir ediyoruz. İnsanoğlunun yapısından geliyor bu. Daha vakit var. Yaşlanınca yaparız, emekli olunca yaparız, sonra yaparız. Devamlı geriye itiyoruz. Ne zaman öleceğimiz de önceden bize bildirilseydi, daha 30 senemiz var canım, 40 senemiz var. Dur bakalım hele. Ecel yaklaştığı zaman hızlanırız, hızlandırırız denir ve insanda bir gevşeklik, esneklik, bir boşluk meydana gelebilirdi. Rabbim insana ne zaman dünyadan gideceğini, ruhun bedenden ne zaman çıkacağını önceden belirtmemiş, bildirmemiş olmasının sebebi, her an insan hazır olsun, her an hazırlıklı olsun, her an gelecekmiş gibi bütün tedbirini almış olsun. Her an hazırlıklı olmak bakımından ve böyle bir hikmete binaen Rabbi Rahim-i Zülcelal insanlara ne zaman öleceğini, nerede öleceğini, ne şekilde öleceğini sureti kat'iyyede önceden haber vermiş değil. Ama buna dikkat etmek lazım. Canım hiç alameti yok mu? İşaretler var. Hani rivayet ederler ki belki temsilidir. Azrail aleyhisselam, hani ruhları, ruh emanetini almaya gelen melek. Bunun Kur'an'daki adı biliyorsunuz Melekül Mevt, ölüm meleği. Ölüm meleği, yani ruh emanetini almaya gelen melek. Yine gafil insanlardan birisine gelmiş. Gafil demek, nereye gittiğinin farkında değil. Ne yaptığının farkında değil. Ne ettiğinin farkında değil. Yaşının farkında değil, başının farkında değil. Yolunu, yönünü bilmiyor. Gafil. Böyle bir insana Azrail aleyhisselam gelmiş, emaneti istemiş. Hadi bakalım. Öleceksin. Yine temsili olarak anlatılan bir hadise bu tabi. Belki tahkiki manada değil. Bu sefer gafil insan demiş ki, ey mübarek Azrail, kurban olduğum melek, madem ki gelecektin, şöyle biz biraz evvel, birkaç gün evvel, birkaç ay evvel geleceğini haber verseydin olmaz mıydı? Haberli gelseydin, ne zaman geleceğini az çok işaret olarak bildirseydin olmaz mıydı? Ansızın geldin, işaret vermeden geldin. Bunun, bu sözün karşısında Azrail aleyhisselam hepinizin duyup dinlediği gibi şu cevabı veriyor. Diyor ki, ey gafil insan, sana çok işaretler verildi ama sen anlamadın. Sana çok işaretler verildi. Yok diyor adam, bana bir işaret verilmedi. Ya nasıl verilmedi? Senin baban bu dünyadan gitmedi mi? Gitti. Onun cenazesinde bulundun mu? Bulundum. Babası giden adamın evladı da gidecektir. Bu bir alamet değil midir? Yakınların gitti, komşuların gitti, senin akranın, senin ashabın, seninle aynı yaşta olanlar gitti mi, gitmedi mi? Gitti. Sen bunun hepsini gördün mü, görmedin mi? Gördüm. Bunlar işaret değil miydi? Bunlar alamet değil miydi? Bunlar birer ikaz değil miydi? Alarm değil miydi? Sıra sana geleceğini anlatmıyor muydu? O zaman gafil insan susuyor. Bunlar da bir işaret tabii. Vakti gelen gidiyor, sen de onu gidip uğurluyorsun. Cenaze törenine katılıyorsun. Götürüp topraklara gömüp geriye dönüyorsun. Aynı akıbetin bütün insanlar için aynı olduğunu, hiç kimsenin kaçmaya gücü yetmeyeceğini, böyle bir kanuni ilahiden kurtulamayacağını herkes bildiği halde, her gün de bunun sayısız örneği bulunduğu halde, insan ne kadar gafildir ki işin farkında değil. Fazla oraya girmeyelim. Ayetin devamında duracağız. İza ca'e ehadehumul mevtü, onlardan birisine ölüm geldiği zaman, artık iş bittiği zaman, ruh bedenden çıkıp da ebedi alemdeki yerini, makamını, cezasını, azabını gördüğü zaman, kale, o akıbetini gören kafir olsun, müşrik olsun, münkir olsun, akıbetini, neticeyi gözleriyle gören kişi aynen şöyle söyleyecek. Kale, diyecek ki, Rabbi, ey benim Rabbim, bakınız, bir yalvarma başlıyor. Rabbi, ey benim Rabbim, irci'uni, irci'u, irci'uni, malum, reca'a, yerci'u, rucu, geri dönmek demek, rucu, irci'uni, ya Rabbi, beni geri gönder. Ne demek geri gönder? Tekrar beni dünyama, evime, köyüme, dünyama geri gönder. Talepte bulunuyor. Ahireti gördü. Ahireti gördü. azabını gördü, felaketini gördü, gaflet perdesi kalktı, neticeyi gördü, ne diyor? Rabbir ci'uni, ne olursun ya Rabbi beni geri gönder. Tekrar ruhumu vücuduma geri gönder, dirileyim, yeniden dünyama döneyim, evime, imkanlarıma döneyim demeye başladı. Başlayacak. Niçin? لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ. Dünyadayken, hayattayken terk etmiş olduğum amel-i salihleri gideyim de işleyeyim ya Rabbi. Anladım. Anladım diyor. Ayet-i Kerime ne kadar ikaz edicidir, ne kadar insanları düşündürmesi gerektiğini göstermektedir. Rabbir ci'uni le'alli e'melu salihan fîmâ terektü. Terk etmiş olduğum, yapmadığım, yapamadığım amelleri, kılamadığım namazları, tutamadığım oruçları, ödemediğim zekatları, sadakaları, tekrar beni geriye gönder ki, dünyaya gönder ki, bunları yerine getireyim, amel edeyim, amel-i salih işleyim diyecek. Ama tabii bu istek, bu talep hiçbir mana ifade etmeyeceğini şimdi ayetin devamı gösteriyor. İnneha, bu söz, bu talep, bu arzu, bu sözler kelimetün hüve kailuha, boş sözlerdir diyor Rabbimiz. O kişinin ağzından çıkardığı, kullandığı, söylediği boş sözler, hiçbir ciddiyeti olmayan, hiçbir önemi olmayan boş laflardır. İnneha kelimetün, kelime burada laf manasına, boş laf. Ya Rabbi beni geri gönder de işlemediğim amelleri tekrar işleyeyim, boş laf. Niye? İş işten geçmiştir. Artık hadise bitmiştir. Buraya gelmişken iki noktaya da temas etmeden geçmeyelim müminler. Zaman zaman türlü vasıtalarla bazı fitneler ve fesatlar yayılmak isteniyor. Bazen televizyon kanallarıyla, bazen gazete sayfalarıyla, bazen de daha değişik vasıtalarla bazı sapık inançlar, sapık düşünceler, sapık felsefeler yayılmaya çalışılıyor. Bunlardan birisine bu ayet-i kerime tamamen temas ediyor ve reddediyor. O da nedir? Bir kimse öldükten sonra o kişinin ruhu, ölen adamın ruhu bedeninden çıktıktan sonra asla gidip bir başka insanın bedenine girmez. Galiba geçenlerde artık televizyonun hangi kanalındaysa bilemiyorum, ben takip edemedim. Böyle bir sapıklığın yayınını yapmışlar. Böyle bir sapıklığın neşriyatını yapmışlar. Evet. Güya ölen adamın ruhu onun bedeninden çıkmış, gitmiş başka bir kimsenin bedenine girmiş. Bu tamamen Allah'ın kitabına aykırı, Allah'ın hitabına aykırı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına aykırı bir sapıklıktır. Buna imkan ve ihtimal yoktur. Bir Müslümanın böyle şeye inanması mümkün değildir. Gayet açık. Niye? Bakınız, şu ayet-i kerimede ruhu bedeninden ayrılan ve azap yerini gören, felaketi gören bu kimse irci'uni, beni geri gönder diyor. Hani ruh bedenden çıkmış, o çıkan ruhu tekrar benim bedenime gönder diyor. Allah hayır diyor. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. Bu boş laftır. Kabul edilecek bir dua değildir. Kabul edilecek bir arzu değildir, mümkün değildir. Kendi bedenine bile tekrar çıkmışken girmeyi arzu ettiği halde bu arzu kabul edilmiyor da çıkan ruh başkasının vücuduna nereden giriyor? Ayet bunu reddedin. Kur'an'da ya da çıkıp hadisi ortaya koyuyor. Ruh çıktıktan sonra tekrar çıktığı ruha geri dönüp yerleşip ölen adamın tekrar geriye gelmesi mümkün değil. Kendi kalıbında bile mümkün değil. Nerede kaldı ki başkasının vücuduna girsin? Acaba anlaşıldı mı mesele Müslümanlar? Mesele anlaşılması lazım. Ayetten sabit. Adam bak irciuni diyor. Ruhum bedenimden çıktı ama ya Rabbi çıkan ruhumu kendi bedenine geri iade et. İrcia. Geri ver. Geri ver ki tekrar dirileyim. Hayatta kalayım. لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا. Ameli salihleri yapayım. Çok şeyi terk etmişim. Çok eksiklerim varmış, anladım. Yeniden bunları yapayım diyor. Ve bu arzu, istek, bu dua kabul edilmiyor. Mümkün değil. Allah reddediyor. Çıkmış bir ruh, tekrar çıktığı bedene geri dönmek istediği halde bu dönüş kabul edilmiyor da, nereden bir ruh bir bedenden çıkıp başkasının bedenine girecek? Nerede yazıyor, nerede bulunuyor, nerede bu düşünce? İşte ayet-i ilahiye bir kelimeyle bunu iptal ediyor. İnneha kelimetün, bu söz, bu laf, bu arzu boştur, ciddiyeti yoktur, hakikati yoktur, hiçbir anlamı yoktur. Ne demek? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bekleyecek. Ve bir bedenden çıkan ruh öbür bedene asla intikal etmez. Yani ruh bedenler arasında gezmez. Böyle şey olmaz, mümkün değil. Niçin? Bunun sebepleri var. Demin dedim ki yeryüzünde insan sorumlu olarak yaratılmış varlıktır. Bakınız dünyada belli başlı üç esaslı varlık var. Hayvanlar, insanlar, melekler. Biliyorsunuz. Hayvanlar akıl cevherine sahip olmadıkları için Allah hayvanları sorumlu tutmuyor. Öyle değil mi? Akıl dediğimiz nimete, cevhere sahip olmadıkları, Allah böyle murad etmiş hayvanata, hayvanlara akıl vermemiş. Bundan dolayı hayvanlar asla mesul, sorumlu değiller. Akıl yok. Meleklere gelince, meleklere de sırf akıl vermiş fakat şehvet vermemiş. Meleklerde nefis yok. Meleklerin dişisi yok, erkeği yok. Meleklerin yemesi yok, içmesi yok. Meleklerde nefis yok, şehvet yok. Kadınlık yok, erkeklik yok. Onun için melekler günah işleyemezler. Melekler de sorumlu değillerdir. İsyan edemezler, günah işleyemezler. Niye? Yaratılışlarının mayasında günah işlemeye sebep olacak bir temel yok, nefis yok, şehvet yok. Geriye kim kalıyor? İnsan kalıyor. İnsana Cenab-ı Hak hem akıl vermiş hem de nefis vermiş. Dikkat buyurun. İnsan apayrı bir varlık. Çok farklı bir varlık insan. Hayvanlara sırf şehvet, nefis vermiş, akıl vermemiş. Meleklere sırf akıl vermiş, nefis vermemiş. Ama insanlara hem akıl hem nefis verilmiş. Akla uyarsa, aklın yolundan giderse, bir de peygambere tabi olursa, Allah yoluna ittiba ederse, iman ile akıl beraber yürürse, meleklerden üstün olur insan. Melekleri aşar. Eğer nefsine, şehvetine kapılır da, hayvani duygulara temayül eder, şehvetine, nefsine kapılırsa, ayet-i kerimede anlatıldığı gibi hayvandan da aşağılık bir hale gelir. Demek ki bakınız, insanın varlığı yapısı farklı. Hayvanlar ne yükselebilir ne alçalabilir. Öyle sabit kalırlar. Melekler ne yükselebilir ne alçalabilir. Onlar da sabittirler. İnsan hem yükselmeye müsait hem alçalmaya müsaittir. Akıl ile iman el ele verirse yükselir, yükselir, melekleri aşar. Aklını bırakır da, imanını bırakır da, şehvete, nefse tabi olursa, vallahi hayvanlardan da aşağılık bir hale gelir. Alçalır. Bunu Kur'an-ı Kerim çok güzel ifade ediyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ biliyorsunuz. İnsanı en güzel surette, en güzel kıvamda, kıyamda yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra da aşağıların aşağısına attık diyor. Böyle olursa atılır. O halde insan yeryüzünde tek sorumlu varlıktır. Hayatının hesabını vereceği tek varlık insandır dünyada. Allah'ın hesaba çekeceği tek varlık insandır dünyada. Hesap var. يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابُ Hayatımızın bütün hesabını vereceğiz. Böyle inanmadıkça vallahi Müslüman olunmaz. Böyle iman etmedikçe kimsenin Müslümanın demeye hakkı yoktur. Bunlar temel iman meseleleridir. İslam'ın esasıdır, imanın esasıdır. Vel yevmil ahiri, ahiret gününe, hesap gününe inanmak temel iman esasıdır. Böyle olunca bir bedenden çıkan ruh gidip de öbür bedene girerse, onun ruhu öbürüne girerse, Ali'nin ruhu Veli'ye, Veli'nin ruhu Ahmet'e, Ahmet'in ruhu Mehmet'e girerse, kimin ne yaptığı belli olabilir mi? Bir ruh Ali'nin bedenindeyken bir günah işlese, oradan çıkıp Veli'nin bedenine girip orada da başka bir günah işlerse, kimi sorumlu tutacaksın, kime nasıl ceza vereceksin, bu karmaşa, bu kargaşa sana olacak. Onun için her insanın yaptığının hesabını vermesi için o kişinin ruhu, o kişinin bedeniyle alakasını kesmez, başka bir bedene girmesi, çıkması mümkün değil. Çünkü hesap verecek. Hesabını şaşırmasın, bozulmasın. Ben yapmadım ya Rabbi, ben bu günahı Ahmet'in ruhu bendeyken yaptım demesin. Benden çıktı öbürüne girdi orada yaptı, ben karışmadım, ben bilmiyorum diyemesin. Suale, hesaba veya hesaptan sualden kaçamasın, bahane uyduramasın, mazeret uydurmasın. Ya Rabbi ben Ahmet'in vücudundayken bu işi yapmıştım. Oradan çıktım, başkasının vücuduna girdim, orada da şunu yaptım diyemesin. Hesaplar karışır. Mesuliyet bozulur, sorumluluk bozulur. Bundan dolayı Rabbimiz çıkan bir ruhu çıktıktan sonra bir başkasının vücuduna, cesedine girmek ihtimalini temelden söküp atıyor. Asla böyle bir iddianın, böyle bir düşüncenin, böyle bir felsefenin İslam ile bağdaşması mümkün değildir diyor. Şimdi bu noktayı böylece ifade ettikten sonra ikinci noktaya geleyim. Rabbir ciruni, beni geri gönder ya Rabbi diyor. Mücrim adam, müşrik adam, öldükten hemen sonra akıbetini gören adam, sonunu gören adam. Beni geri gönder diyor. لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ Dünyadayken terk edip de yapmadığım amelleri gireyim de yapayım. Bakın bir hasret var. Bir mesele ortaya çıkıyor. Dünyadayken terk ettiğim, yani yapmadığım şeylerin gidip de tekrar yapmaya çalışayım diyor. Demek ki aziz müminler, muhterem Müslümanlar, dünyada mümin olarak varoluşunuzun Müslüman olarak hayatta oluşumuzun en mühim sebebi, Müslüman olmamızın alameti, işareti, beşareti, müjdesi halinde amel-i salih. Bakın, e'amelu saliha. Sadece amel değil, dikkat buyurun. Amel-i salih diyor. Salih amel. Sadece amel değil. Yani mutlak manada ne yaparsan yap değil. Amel-i salih diyor. Salih kelimesi çok geniş anlama geliyor. Salih. Bir amelin, yaptığımız bir işin, bir davranışın, bir hareketin salih olması lazım. Salih değilse makbul değildir. Bir amelin, bir hareketin, bir eylemin, bir davranışın salih olması için Kur'an-ı Kerim'e uyması lazım. Demek ki bu işin ölçüsü budur. Allah-u Teala amellerimize, işlerimize, davranışlarımıza bir ölçü getirmiş. Ölçü. O ölçüye uyarsa o amel, amel-i salihtir. O ölçüye uymazsa amel-i salih değildir. Allah aşkına burayı iyi anlayalım. Bir misal vereceğim şimdi. Misal. Meseleyi daha iyi anlamak için misal vermek gerekiyor. Mesela, misal olsun diye söylüyorum. Sizin 5 katlı bir inşaatınız var. Kaba inşaat bitmiş. Hemen arkasından bu inşaatın doğraması geliyor. Doğrama. Yani marangoz meselesi ortaya çıkıyor. Bu inşaatın kapıları ve pencereleri yapılacak. Doğrama problemi çıktı. Peki ne yapacaksınız? Her şeyden önce bir usta bulacaksın. Bakın Allah aşkına. Ustayı bulacaksın. Gelecek, senin inşaatındaki kapıların ve pencerelerin ölçüsünü alacak mı, almayacak mı? Alacak. Daha senin inşaatına kereste gelmeden, tahta gelmeden, hiçbir şey yapmadan evvel ne yapılması lazım? Kapıların ve pencerelerin ölçüsü alınması lazım. Bakın ölçü. Çok mühim. Ölçüyü aldı, adam gitti diyelim. Alınan ölçülere göre aynen kapınızın, inşaattaki kapınızın ve pencerenizin ölçülerine göre keresteyi doğradı. Doğrama buradan geliyor zaten. Yaptı kapıları, yaptı pencereleri, şimdi takmak için getirdi. Takacak. Getirdiği kapılar, getirdiği pencereler bir türlü yerine geçmiyorsa, yerine geçmiyor. Ölçüyü şaşırmış adam, aldığı ölçüye uymamış, geniş yapmışsa, ya ölçüyü küçültmüş, küçük yapmışsa, her iki halde de kapı ve pencere yerine oturmamaktadır. Yerleşemiyor, yerine oturmuyor, yerine gelmiyor. Şimdi bu doğrama yerine oturmayan, yerine oturmayan kapı, yerine oturmayan pencere, tek kelimeyle bu doğrama salih doğrama mıdır, salih olmayan doğrama mıdır? Ne dersiniz? Salih değil, yerine oturmuyor. Yerine oturmuyor. Yerine oturmayışın sebebi nedir? Ölçülere riayet etmemiş olmasıdır. Milimle ölçüyle yapması lazımdı. Ölçüyü şaşırmış, ölçüyü taşırmış ve bu doğrama salih bir doğrama olmaktan çıkmış. Salih değil. Siz de bu doğramayı kabul etmezsiniz. Siparişinize uymadı. Kardeşim ben bunu nasıl kabul edeyim? Yerde oturmuyor. Yerleşmiyor. Benim için mühim olan yerde oturmasıdır diyeceksiniz. Ve bu adamın aylarca çalışmasını, aylarca uğraşıp yaptığı doğramayı kabul eder misiniz, etmez misiniz? Ne dersiniz? Etmezsiniz. Allah da böyle. Bakın. Yapacağımız işleri, yapacağımız amelleri ölçülere göre yapmak lazım. Bu ölçüler nerede hocam? İşte Kur'an-ı Kerim'dedir vallahi. Söyleyeceğiniz sözler, yapacağınız işler eğer Kur'an'daki ölçülere uyuyorsa muteberdir, uymuyorsa muteber değildir. Ölçüsüz olmayalım. Yani mutlak amel diye bir şey yok. Müslümanların nazarında, Kur'an'ın nazarında amel-i salih muteberdir. Bir amelin de salih olması için, yerli yerince olması için Allah'ın koyduğu esaslara, ölçülere uygun olması lazım. Bu da evvela iman etmekle başlar. Bir kere inanacaksın ki yeryüzünde en isabetli hükmü, en isabetli, en doğru, en adil hükmü Allah-u Teala koyar. Allah'ın koyduğu hükümden daha güzel hüküm olamaz. Allah'ın koyduğu kanundan daha isabetli kanun olamaz diyeceksin. Nitekim Anadolu halkımız, yani Müslüman memleketimizde yaşayan insanlar, gerek Anadolu'da, gerekse Trakya'da vesaire yerlerde tüm Müslüman insanların vaktiyle kullandığı bir söz vardı. Neydi o? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Niye? Çünkü Allah'ın koyduğu bu. Allah'tan daha merhametli kim var? Allah'tan daha adil kim var? Allah'tan daha güzel kim var? Onun kestiği parmak zaten acımaz. Çünkü Erhamur Rahim'indir. Bakın böyle inanmışız. Bir tarih boyu böyle inanmışız. Allah'ın koyduğu hükümler, kanunlar, nizamlar, esaslar, ölçüler en güzelidir, en mükemmelidir, en muazzamıdır, en merhametlisidir, en adaletlisidir demişiz, inanmışız. Ancak cumhuriyet kurulduktan sonra her şey tersine gitmiş. Allah'ın kanunları kaldırılmış, nizamı kaldırılmış, ölçüleri kaldırılmış. Yerine İsviçre'den, Fransa'dan, Almanya'dan, vesaire yerlerden kanunlar tercüme edilerek alınmış. Şu anda ceza kanunları vallahi İtalya'dan alıp tercüme etmişler. Medeni kanun dedikleri İsviçre'den alınmış, tercüme edilmiş. Allah'ın hükümleri kaldırılmış, İsviçre'den alınan Hristiyan kökenli kanunlar konmuş. Ve arkasından şeriat kötülenmiş, kötülenmiş, kötülenmiş, kötülenmiş. Tiyatroyla, sinemayla, gazeteyle, profesörlerle, generallerle, rektörlerle, sektörlerle, dekanlarla, bakanlarla şeriatın aleyhine 70 senedir aleyhine propaganda yapılmış. Allah'ın nizamı kötülenmiş. Allah'ın yolu kötülenmiş kasten, bilerek, isteyerek. İşte geçenlerde gördünüz. Ünlü bir gazeteci, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunmuş bir generale soru soruyor. Kaldığı yazlık evinde neyse. Efendim diyor, Türkiye'de tekrar ihtilal, askeri hareket bir daha olur mu olmaz mı? Demokrasi yerleşti mi yerleşmedi mi diye soruyor. Takip edenler olmuştur. Ne dedi? Zannetmiyorum dedi. Zannetmiyorum. Artık askeri hareket olmaz. Demokrasi yavaş yavaş oturuyor dedi. Ancak, aynen vallahi böyle mantığı almışız. Ancak dedi, Allah korusun şeriat akımları ilerlerse lazım gelir dedi. Allah korusun diyor. Allah'ın koruyacağı şey felakettir. Bakın şeriatı nasıl felaket diye adam kafasına koymuş. Felaket olarak görüyor. Görüyor musunuz? Aslında bu 70 yıldır yapılan propagandanın sonucudur. Şeriat Allah korusun denir mi ya? Şeriat Allah'ın yolu demek. Allah'ın nizamı demek. Allah'ın kitabı demek. Allah'ın nebisi Muhammed Mustafa demek. Allah bizi Muhammed'den korusun denir mi? Bakın 70 yıllık propagandanın nasıl etkisini görüyor musunuz? Koca generalin beyni Ebu Cehil beyni gibi. Korku içinde. Dehşet içerisinde. Allah'ın hükmü bu ya. Allah'tan daha adil kim var? Hem diyorsunuz ki şeriatın kestiği parmak acımaz, hem de Allah bizi şeriattan korusun diyorsun. Böyle bir cehalet görüldü mü? Ha, dışarıda yağmur var. Biraz safları ıslıklaştıracağız kardeşler. Şöyle bir kalkalım ayağa da bütün boşlukları dolduralım ve ön tarafa doğru sıçralım. Hakikaten yağmur yağıyor. Dışarıda duramazlar kardeşlerim. Hadi kalabalık oldu. İyice sıklaştıralım, bir tek boşluk kalmasın oturalım. Allah razı olsun, ceddinize rahmet olsun. Evet, demek ki şeriat dediğimiz şey Kur'an'da ifadesini bulan bu kelime, şeriat kelimesi vallahi Kur'an'dan kaynaklanan bir kelimedir. Şeriat kelimesine düşman olanlar Allah'ı şahit tutuyorum ki Kur'an'a düşman olanlardır. Ya mümkün mü ya? Şeriat kelimesi Kur'an kökenlidir. Hocaların, hacıların uydurduğu bir kelime değildir Kur'an. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri diyor Kur'an-ı Kerim. Kainatın sahibi Hazreti Allah aynen şöyle ayette, sümme cealnâke alâ şeriatin, ey Habibim seni bir şeriat üzerinde gönderiyorum. O yol demektir. Nasıl sen Allah bizi korusun şeriattan dersin ya? Şu cehalete bakın yani. Arşın altında bundan daha büyük cahil adam yoktur. Arzın üzerinde, hani bir zamanlar bir gazetecinin cenazesinde kahrolsun şeriat diye bağırmamışlar mıydı? Aynı insanların beyni, aynı beyinle benzerlik arz ediyor. Hem kahrolsun şeriat diye bağırdılar, hem de ölülerini şeriatın evi olan camiye getirdiler. Şu hale bakın, şu cehaletin curcunasına bakın. Akıl alacak şey değil. Ne cehalet. Bunun sebebi 70 yıldır Cumhuriyet tarihinde şeriat kötülendi. Şeriat aleyhine propaganda yapıldı. Zaman zaman söylüyorum, bu Ramazan'ın son günleriydi. Bir yerde istişari bir toplantıya çağırmışlardı beni, gittim. Her kafadan adam gelmiş. Her semtten, her yapıdan adam gelmiş, kalabalık bir yer. İçeri girdiğimiz zaman oturduk. Adamın birisi konuşmayı almış, devam ediyor. Öyle bir süratli bir konuşma ki önünü kesmeniz mümkün değil. Hakikaten bazı insanlar var, bu siyasette de böyle, ticarette de böyle, her sahada böyle, adamın beyni çalışmıyor fakat çenesi çalışıyor. Adamda gram beyin yok ama süper çene var. Korkunç çene, adam konuşuyor, biraz kulak vermek zorunda kaldım. Aynen şöyle söylüyor, efendim diyor, büyük tehlike diyor, şeriat büyük tehlikedir diyor. Zira şeriat hükümleri diyor uygulanmaya başlarsa yandık diyor, yandık. Vallahi duramadım canım, dedim kardeşim niçin yandın, sebep ne? Niye yanacaksın? E tabii kardeşim dedi, bir erkeğin başına dedi 4 tane karıyı saracaklar dedi. Her erkeğin başına 4 tane karı. Adamda zerre kadar beyin yok, düşünmek yok, anlayış yok. Dedim ki nereden çıkarıyorsun bunu sen kardeşim? Hangi kitapta yazıyor bu? Hangi hadiste, hangi ayette böyle bir şey var ya? Her erkeğe 4 tane karı başına sarılacak. Nerede yazıyor bunu? E Kur'an-ı Kerim'de yazıyor dedi. Yazıyorsa yavrum bunun senin dediğin gibi değil. Senin düşündüğün gibi değil. Sen korkutulmuşsun, ürkütülmüşsün. Akla uygun değil, fikre uygun değil, şartlara uygun değil, izahı yok bunun. Hayır efendim dedi, böyledir. Dedim ki kardeşim bakın biraz düşünün. Söyleyin bakayım dedim. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 60 milyon dedi. Biraz düşündürmek için söylüyorum, sordum soruyu. 60 milyon. Peki 30 milyon yani yarısını, bu 60 milyonun yarısını evlenecek erkek kabul edelim. 30 milyon evlenecek erkek var, sayalım. Evet dedi. Peki senin iddiana, senin ifadene göre her erkeğe 4 tane karı sarmak gerekirse 30 milyon erkeğe kaç tane karı lazım dedim? 120 milyon demesin mi hayvan? Bizim nüfusumuz 60 milyon. Nereden bulacağız? Karikatürleriyle şeriatın aleyhine propaganda yapmaya karşı olanların hiçbirisi ilmi ve akli olarak karşı çıkmıyor, hissi çıkıyor. Propaganda mahkumlarıdır bu adamlar. Çünkü şeriat Allah'ın nizamıdır. Allah'ın nizamı zalim olamaz. Allah'ın nizamı gayri adil olamaz. Allah'ın nizamı asla akla, şartlara, insani yapıya muhalif olamaz. 4 kadına kadar evlenme hususu sadece açık bir kapıdır. Zaruretler var, insanoğlunun başına gelecek haller var, savaşlar var, kıtlıklar var, yokluklar var, bin bir seçit mesele var, zaruretler var. Zarurete binaen birden fazla evlenebilirsin diye ufak bir kapı, illa herkes buradan 5 vakit namaz kılmak mecburmuş gibi, böyle mecburiyet yok. Bu adama anlattım, dedim bak kardeşim, modern apartmanlar, binalar yapılıyor dedim. Misal olsun diye söyledim. Çok dedim böyle modern, en son sistem binalar yapılıyor. Bu binaların dedim içinde bir tane temel esas merdiven var. Taş merdiven. Mermerden, betondan bir esas merdiven. 5 kat, 10 kat neyse merdiven var. Sonra bir de asansör var, öyle değil mi? Asansör, o da merdiven sayılır. Elektrik de çalışıyor. Bir de yine modern apartmanlarda, binalarda yedek asansör var. Biri bozulursa öbürü çalışsın diye. Binanın birisi bir tarafında, birisi bir iki tane asansör var. Şimdi bir taş merdiven bir, iki de asansör kaç etti? 3. Bir de biliyorsunuz yangın merdiveni koyuyorlar. Yangın merdiveni. Herhangi bir tehlike halinde içindeki insanları tahliye etmek için yangına bulaşma. Yangın içeride çünkü. Dışarıya çıksın diye hangi merdiveni yapıyorlar? Yangın merdiveni. Kaç etti? İşte İslam'da 4'e kadar evlenmek buna benzeyen bir olaydır dedim yavrum. Sana illa buradan çık diyen yok. Arıza yaptı buradan çık. Bu bozuldu buradan çık. Yangın çıktı buradan çık. Böyle Allah bir kolaylık olsun diye bunu koymuş dedim yavrum. Niçin böyle beyni yıkanmış senin? Beyni yıkanmış herifin ya. Beynine ipotek koymuşlar adamın. Aklına ipotek, şeriat deyince kan görmüş, boğa gibi bağırıyor adam. Kan görmüş, boğa. Bunların beyni yoktur. Allah'ın nizamından kaçılmaz. Allah'ın nizamından korkulmaz. Allah en adildir. Allah en merhametlidir. Allah en güzeldir. Allah en mükemmeldir. Hiç ondan korkulur mu? Hiç Allah korusun denir mi? Allah bizi cennetten korusun demek gibi bir şey bu. Şeriat cennete götüren bir yoldur vallahi. Bu neye benziyor? Sapıklığın ta kendisi bu. Sapıklığın ta kendisi. Adam nerede dua edecek, nerede etmeyecek vallahi bilmiyorlar. Neye dua edilir, neden korunur, neden Allah'a yalvarılır, neden Allah'a sığınılır, Allah'a neden hamd edilir, neden şükredilir, bunları bilmiyorlar. Zaman zaman söylüyorum, yeni geldi anlatayım. Bundan 8 sene evvel bir ilçemizde, şimdi vilayet yapmışlar. Vilayet yapmışlar, o gün ilçeymiş, büyük bir ilçe, kalabalık nüfusu var. Orada bir hadise cereyan ediyor, günlük gazetelere aksediyor, yansıyor hadise. Ta o zaman gazetelerden dikkatimi çekmiş, kesmiş, saklamışım. Dosyamı karıştırırken gördüm. Hadise şu. Çok affedersiniz, bağışlayın bizi. O ilçede bir genel evi inşa etmişler. Umumhane. Affınıza sığınarak söylüyorum. Umumhane. Genel evi inşa etmişler. İnşaat bitmiş, açılış töreni tertiplemişler. Açılış töreninde konuşmak üzere kürsüye oranın belediye başkanı gelmiş. Resim mesim de var. Aynen şöyle başlıyor konuşmaya. Aziz hemşerilerim, Allah'a şükürler olsun ki bizim ilçemizde de bir genelim açılmıştır diyor. Aynen Allah bizi şeriattan korusun diyen hayvan gibi. Ya Allah'a hamd olsun ki diyor bizim ilçemizde de bir kerhane açıldı. Şu adama bakın Allah aşkına, ne nasıl zannediyor, ne düşünüyor, nasıl uyum sağlamış fuhşa. Memleketin gittiği hale bakın. Yani sanki bir hayır müessesesi, bir cami açılır gibi yahu. Adamın aklı duracak neredeyse. Şu memleketin haline bak. Kastı mahsus ile sapıklıklar alabildiğine teşvik ediliyor. Televizyonların bütün işi gücü cinsi sapıklığı teşvik etmek. Vallahi bazı Müslüman polislerle görüşüyorum. Hocam diyor, kız kardeşiyle zina edenlerin sayısı çoğaldı diyor. Kız kardeşiyle ya. Televizyonda görüyor. Nereden kızı bulacak? Gidip başına saldırıyor. Tahrik ediyor namussuzlar. Tahrik ediyor kafirler. Hele bu özel televizyonlar, Allah lanet etsin hepsine. Amin. Korkunç tahribat yapıyorlar. Düzen yok, nizam yok, kan hiçbir şey yok. Ve tabi şeriattan bahsedince, ya o şeriattan kim korkar? Allah aşkına söyleyin, şeriattan kerhaneciler korkar. Çünkü şeriat gelirse zina edemeyeceksiniz. Bakın, şeriattan korkanları kurcalayın, ya deyyustur, ya zinakardır, ya günahkardır. Temiz adam niye korksun ki? Cinayet işlememişse, şaraba, içkiye düşkün değilse, kumara düşkün değilse, ırz ve namus düşmanı değilse, niye korkuyorsun sen şeriattan? Hırsızlık yapmıyorsan, onun bunun malına göz dikmemişsen, hakka hukuka saygılıysan, niye korkuyorsun şeriattan? Bakın Allah aşkına, niye korkuyorsun? Ama tabii menfaatleri var, korkunç menfaatleri var. Düşünün mesela, ezan okundu mu? Düşünün mesela bir başörtüsü ya. Bir başörtüsü. Ne var bunda? Hala bir sürü üniversitede, fakültelerde başını örttüğü için disiplin kuruluna verilen Müslüman kız talebeler var. Hala bir sürü. Hele Ankara'da şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde 300'e yakın kız disiplin kuruluna şu anda. Niye başını örtüyorsun diyor. Yapmayacaksın diyor. Açacaksın başını diyor. Basın, yayın bunları teşvik ediyor. Bütün gazeteler görüyorsunuz başörtüsüne düşman. Bütün rektörler başörtüsüne düşman. Bütün sektörler başörtüsüne düşman. Ne var bunda ya? 2 metre bez parçası niye düşmansınız? Ha, işin içinde iş var. Başörtüsünün altında bir iş var. Düşünürseniz bulursunuz ne iş olduğunu, arz edeyim. Efendiler, diyelim ki Türkiye'de kadınlar elhamdülillah dinlerine sahip oldular, şeriata tabi oldular. Diyelim ki Türkiye'de Müslüman kadınlar tamamen örtündü. Tesettür hükmünü uyguladılar. İslam hakim oldu, şeriat hakim oldu. Kadınlar kapandı diyelim. Misal olsun da söylüyorum. Kadınlar kapandı. Ne var bunda hocam, iyi bir şey. Onu sen söylüyorsun. İyi bir şey diye sen söylüyorsun. Kadınlar kapanınca, kapanan kadın, örtünen kadın makyaj yapar mı yapmaz mı söyleyin. Yapmaz. Dudağını boyamaz, tırnağını cilalamaz, allık almaz, pudra almaz, deodoran almaz, losyon almaz, parfüm almaz, tırnağını manikür yapmaz, pedikür yapmaz, kuaföre gitmez, berbere gitmez ya. Peki trilyonlarca para vererek bu dudak boyası, tırnak cilası üreten fabrikalar o zaman ne olacak siz söyleyin? Kapanacak. İşte mesela budur. Kadınlar kapandığı zaman vallahi bu fabrikalar kapanacak. İşte dertleri bu zaten. Bizim diyor kozmetik ürünlerimizi üreten fabrikalar kapanmasın da Allah'ın dinine ver yansın ediyorlar. Dertleri bu pezevenklerin. gayeleri bu adamların. Yani şeriat düşmanının arkasında korkunç menfaatler var. Pislikler var, rezaletler var, rüşvetler var. Zinalar var, fuhuşlar var, fahişeler var. Sebep budur. Akıl var, mantık var. Eğer yürekleri varsa çağırsınlar, istedikleri yerde bu konuları konuşalım. Akılla, mantıkla konuşalım. Genel kurmayda konuşalım. TRT'de ne isterlerse açıkça konuşalım. Kimse yutmuyor bunları ama halkın bilmesi lazım. Cemaatin bilmesi lazım bu işlerin nereden kaynaklandığını. Yoksa iki metre başörtüsü ne var bunda ya? Böyle bakarsanız böyle basit bir şey ama. Ama hayır, işin aslına bakarsanız korkunç fabrikalar, kuaför salonları, meyus berberler, erkekler, binlerce bu işin sektörü var. Bir iş sahası yapmışlar bu işleri. Hepsi kapanacak. Bizim işimiz kapanmasın da Allah'ın dini kapansın diyor adam. Ve saldırıyor, gazetelere para veriyor, gazetecilere para veriyorlar, başörtüsü aleyhine yazın, yazın, yazın diyorlar, yazdırıyorlar. Gazetecilerin çoğu kiralık. Türk matbuatının büyük çoğunluğu kiralık vicdandır, kiralık kalemdir, kiralık katildir. Namuslu gazeteci çok az, şerefli gazeteci çok az, gazetecilerin çoğu şerefsizdir, satılık adamlar, kiralık vicdanlardır. Ben işin içindeyim. Görüyorum, takip ediyorum. Böylece aziz kardeşlerim, demek ki meselemizi bu mana içinde ele aldığımız zaman amel-i salih لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ dediği, beni geri çevir de ya Rabbi amel-i salih işleyen İslam'a uygun yaşayayım. Meğer ben ölçüsüz yaşamışım, şeriatsız yaşamışım, nizamsız yaşamışım, gönder de senin dinine uyayım diyecek. Belli ki bu hasret tecelli edecek. Böyle bir hasret gelmeden hepimiz hayatımızı ilahi nizama uydurmamız lazım. Ezan okunu uzak bir hava yağışlı, soğuk çünkü. İnşallahu Teala gelecek cuma yine bu konu etrafında bilhassa başbakanlık seçimlerinin çok yoğunlaştığı şu demlerde konuyu bu açıdan ele alacağım. Başbakan nasıl olmalı, nasıl olmamalı, nereden, nasıl, niçin, bu konuları bütün ayet ve hadislerle haftaya ele almak üzere Rabbimiz cümlemize imdad eylesin inşallah. Yine bu arada kardeşlerim, her zaman dediğimiz gibi camimizin halini, şeklini görüyorsunuz, ihtiyacını, zaruretini gözünüzün önünde. Elden gelen, gönülden gelen, vicdandan, cüzdandan neşet edecek şekilde yardımlarımızı yapmadan çıkmayalım. Hazreti Allah yaptığınız yardımların karşılığını cennet eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Elfatiha. İnnel hamdelillah. Nehmeduhu ve nesta'inuh ve nestağfiruh ve netubu ileyh. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا منهم على أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي عاصية بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عزيز مؤمنين. Okumuş olduğum ayet-i ilahiyede Rabbimiz hali hayatımızda bize ulaşan tebliğatında, bize ulaşan talimatında aynen şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler topluluğu. Bakınız şurada elhamdülillah şu topluluğun sıfatı müminler topluluğudur. Meyhanede toplaşan insanlar da biliyorsunuz meyhane topluluğudur. Kumarhanede toplananlar kumar topluluğu. Daha buna benzer. Ama şurada ibadethanede Rabbimizin huzurunda Kur'an'ın muhatabı olarak toplanan bizlerin sıfatı ne oluyor? Müminler topluluğu. Ya eyyühellezine amenu hitabının muhataplarıyız. Allah'a bundan dolayı sonsuz hamdü sena olsun. Bizi mümin kabul ediyor. Bize hitap ediyor. Bizi muhatap kabul ediyor. Bizi karşısına alıyor, huzuruna alıyor. Milyarlarca insan var. Bu insanların kaçta kaçı Allah'ın huzuruna gelebiliyor. Bu ne muazzam saadettir. Ey müminler topluluğu, bakınız. Rabbimiz burada ikaz ediyor. La tulhikum emvalukum. Emval mallar demek biliyorsunuz. Her çeşit mal. İkiye ayırıyorlar malları biliyorsunuz. Menkul mal, gayrimenkul mal. Yani taşınabilir, taşınmaz mal diye ikiye. Hepsi dahil bu ayette. Emvalüküm. Ve la evladüküm. Evlat. Kız çocukları ve erkek çocukları. Hepsine birden kitabımız ne diyor? Evlat diyor. Evlat. Çocuklar. Ne olacak bunlar? La tülhiküm. Bunlar sizi oyalamasın. Bunlar sizi meşgul etmesin. Bunlar sizi alıkoymasın. Bunlar sizi geri koymasın. Neden ya Rabbi? An zikrillah. Allah'a ibadetten, Allah'ı zikirden sizi geri koymasın. Malınız, mülkünüz, ibadetinize engel olmasın. Çoluğunuz, çocuğunuz Allah'a kul olmanıza engel olmasın. İkaza bakın. Kur'an'ın ikazı, Kur'an'ın irşadı böyle. Niçin bunu söylüyor? Niçin bu talimatı bize ulaştırıyor kitap? Efendiler, mahşerde biraz evvel kürsüde de naklettiğim gibi hesap gününde, mahşer gününde hesabı görüldükten sonra insanlar cehenneme mi, cennete mi gideceği belli olacak. İslam itikadına göre şu anda cennet de hazır durumda yaratılmış, cehennem de hazır durumda yaratılmış. Ama henüz işletmeye açılmadı. Cennet ve cehennem ne zaman açılacak? Hesap gününden sonra. Herkesin hesabı görüldükten sonra, bütün hayatının hesabını verdikten sonra cennet de cehennem de açılacak. Cehenneme gitmek durumunda olanlar cehenneme, cennete gitmek durumunda olanlar da cennete gidecekler. O zaman cehenneme gitmek durumunda kalan insanların neler söyleyeceğini, tıpkı idama giden, dar ağacının altında idama giden insanların son sözünü söylemesi gibi. Hani idama giden adama sorarlar, son sözün nedir? Artık o son söz çok mühimdir. Yalanı olmayan, perdesi olmayan, yanlışı olmayan bir sözdür. Son sözünü söyler o adam. Aynen bunun gibi cehenneme giderken söyleyecekleri sözler var. Onların bir kısmını Kur'an-ı Kerim naklediyor. Niçin naklediyor? Ders alalım, ibret alalım diye. Henüz mahşere daha çok var. Henüz mahşer günü gelmedi. Ama o gün olacakları Rabbül Alemin Kur'an'da bize haber veriyor. Tedbir alalım, ders alalım. O gün onların düştüğü hataya düşmeyelim. Onların düştüğü ateşe düşmeyelim diye vallahi Kur'an'da çoklarını haber veriyor. Onlardan birisi de okuduğum ayet-i kerimenin manasıyla alakalı. Diyecekler ki, orada cehenneme gitmek üzere, sevkiyata başlamadan önce diyecekler ki, şagaletna emvaluna ve ehluna. Ya Rabbi, bizi malımız mülkümüz meşgul etti. Vakit bulamadık. Zaman bulamadık. 5 vakit namazı bile kılamadık. Orucumuzu tutamadık. Zekatımızı veremedik. Hacca gidemedik. Ha bugün ha yarın diye tehir ettik. Nihayet ecel geldi, bizi aldı. Vakit bulamadık. Şagaletna, bizi meşgul etti. Nedir meşgul eden? Emvaluna, mallarımız. Bakın, yani söyleyecekleri sözler bunlar adamların. Hakikaten şimdi bizim halimiz bu. Efendi, niye namaz kılmıyorsun diyor, vakit bulamıyorum diyor. Niye şunu yapamıyorsun, vakit yok. Ne zaman vakit bulacaksın? Daha niye geldin dünyaya? Maksadın ne, gayen ne, davan ne, derdin ne? Niye dünyaya geldin? Bu vakti bulmak için Allah seni gönderdi buraya. Ömrün sınırlı, sayılı. Herkesin bu hayattan alacağı nefeslerin sayısı vallahi belli. Ne kadar nefes alıp vereceğimiz yazılmıştır. Mühim olan bu nefesleri onun yolunda tüketip tüketmemektir. Onun yolunda eser bırakıp bırakmamaktır. Çünkü hesap istenecek bizden. Sure-i Yasin'de biliyorsunuz Rabbimiz ne diyor? Ölüleri, ölen insanları tekrar dirilteceğini haber verdikten sonra ve nektubu ma kaddemu ve asarahum. Hayat boyu insanların yaptığı şeyleri, yaptığı eserleri, tesirleri nektubu, Arapça ketebe yektubu, katip yazmak demektir. Hepsini yazıyoruz diyor Rabbim. Ve nektubu, yazmaktayız. Ma o şeyi ki kaddemu, takdim etmişler, ne yapmışlarsa. Ve asarahum, eserlerini yazmışız, tespit etmişiz. Günün birinde, hesap gününde bunlar ortaya çıkacak diye Rabbimiz hepsini yazdırıyor, tespit ettiriyor, kayda geçiriyor, banta alıyor, teşhis ettiriyor. Böyle olunca malımıza, mülkümüze kapılarak, eşyamıza, maddemize kapılarak, eğer kulluktan geri kalmışsak, cihattan, İslam'dan, namazdan, ibadetten, camiden, cemaatten uzak kalmışsak, o zaman hayatta olmamızın manası ne? Yaşayışımızın manası ne? İnsan olmamızın, Müslüman olmamızın manası ne? İşte bu şagaletna, bizi meşgul etti ya Rabbi, yapamadık, edemedik diyenler orada mazeretleri kabul edilmeyecek. La te'atezirul yevm, bugün size mazeret yok denecek. La, bakın lan elif geliyor. La te'ateziru, özür kabul etmeyiz. Niye? Demin okuduğum ayet-i kerime bize ulaşmadı mı? Ya eyyühellezine amenu, ey müminler. La tülhiküm emvâyüküm ve la evlâdüküm an zikrillah. Malınız, mülkünüz, çoluk çocuğunuz sizi Allah yolundan geri koymasın. Bu emir size ulaşmadı mı? Bu hüküm size gelmedi mi? Duymadınız, işitmediniz mi? Denecek. Ve Kur'an'ın tebliğatı ve talimatı orada bizi bağlayacaktır. O münasebetle şu fani hayatımızı, sayılı dakikalarımızı, sayılı nefeslerimizi onun yolunda tüketmeye, onun yolunda harcamaya, onun yolunda kullanmaya çalışırsak akıbetimiz güzel olacak inşallah. Rabbim cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام